چې څه غواړي هغه راکي. خپله معاشره موږ وینو، نور زما تفصیل ته ضرورت نشته. و نر ته ورله دی، و ښځې ته ورله دی، کوچنۍ ته ورله دی، ځوان ته ورله دی، چې څه یې زړه غواړي هغه کوي. نو در دغه بلا څنګه یې؟ نو خو الله مو امداد نه کوي. الله چې د چا امداد وکړي د شیطان لاسنې لنډوي. الله سمیع علیم دی. الله وایي زما څه پناه وغواړه. موږ نن پناه د الله څه نه غواړو، که مو غوښته په درواغو یې غواړو. روان پر لار د شیطان یم، ورسره ځم. الله ته ته ماته پناه راکړه. الله وایي ته خو هم کوشش وکړه، د نیکو خواته توجه وکړه، بارانو ته زما څه پناه وغواړه. د نیک کار کړي، بارانو دایمې به یې ثابت به پر پاتې سي. نو خلاصه د خبرې یې ده چې د اعوذ بالله ویل د قرآن کریم تر تلاوت د مخه دا سنت وي. باید وویل چې ترجمه یې څنګه ده؟ د اعوذ بالله ده، اعوذ زه پناه غواړم. متکلم واحده صیغه ده، زه پناه غواړم په چا سره؟ بالله، په الله عز وجل سره، د الله په رحمت، په هغه پسې زه منګولې ټینګوم. پناه غواړم د چا څه؟ من الشیطان، د شیطان څخه. الرجیم چې ترټل سوی دی، دغه لفظي ترجمه سوه کېدای ستاسو په ذهن کې راغلي. اعوذ زه پناه غواړم، د عوذ څخه دی. عوذ پناه غوښتلو ته ویل کېږي چې د چا څخه سړی پناه غواړي، ماته پناه راکړه، خوندي مې کړه. بالله، په الله عز وجل سره، د چا څه؟ من الشیطان، د دغه شیطان څخه. الرجیم چې دی ترټلی دی. وس دا د مخه تر بسم الله ویل کیږي کورست. نو چې اول د بسم الله شریف ترجمه زده کو، بیا به تقدیم متأخر ز بیان کړ. د بسم الله ترجمه بیا ده ده یته بنو تاسو متوجه کیږي. طالبان موږ چې بخپل کوشنیانو ته شروع صلات وایا، بل په هغه طالبی کې نو بم دس کول بسمه شروع کوم. الله پنا مسر، الرحمن در رحمان ذات، رحیم چې رحیم دی. دغه ترجمه غلطه ده. په اول سر کې غلطی لري چې ته دسی وایي چې بسمه ز شروع کوم. د بسمې معنا خدا د بسمې په نامه سره دا شروع کوم. خو چې دی خو موږ ته چې هغه د نحو څه قواعد په یاد دي چې بسمې جار او مجرور دی. بی جاره پر اسم داخله سوی دی، یو متعلق غواړي چې دا تکیه ورته وکړي. فعل یا شی به فعل غواړي. نو هغه فعل چې دی، یا ابتدئو، یا اشرعو، یا ابتدائی، یا شروعی، دغه سی او تقدیر شول کیږي. دا خو د هغه تورې ترجمه ده، دا خو د بسمې ترجمه نه ده. کله چې طالبان چې خبرې ته متوجه دي، بسمی ترجمه دا نه ده چې زه شروع کوم. د بسمی معنی په نامه سره شروع کوم، خو دا هغه پټ متعلق چې دلته یې شول کېږي، دا د هغه ترجمه ده. نو په ځینو کتابو کې علماو دا کار کړی دی چې دا شروع کوم لیکي دا په یو قوس کې راوځي. داسې یو قوس ورکې، قوس لندې ته وایي کېږي. دا شروع کوم دلته ولیکي چې یعنی دا د دغه تورو سره اړه نه لري. دا د ځانه تقدیر یې شول سوی دی، چې دا ته په دغه کې داخل کړي. کله چې په خبره پوس واس ته پښتو قران وکښ پښتو ترجمه لري، هغه هغه د قران کریم ترجمه سلسله لیکلي کوي. ځای تقدیر غواړي لکه جلالین چې شو یې شي ورسره. هغه تقدیر په قوسونه کې راوستل چې دا د سنیش ته دلته پر یو توري تاوان کې زده دغه توري ترجمه ده. دا د هغه سره اړه نه لري، دا جلا تقدیر دی. نو دا شروع کوم هم عین دغه رقم خبره ده. نو ته په ترجمه کې د څه وای؟ شروع کوم بسمه پنا مسر، الله د الله عز وجل، الرحمن چې دی خدای مهربان دی په دې دنیا کې پر مسلمان او پر کافر. الرحیم چې دی خدای مهربان دی په هغه دنیا کې پر مسلمان نه پر کافر. دا تحت لفظ ترجمه سو، مگر دلته په ترجمه کې وسع علماء داسې بل رقم وایي. جته بیا طالبان باید متوجه شي. وارد واره شروع کوم نه وایي، دسې وایي خاص بسمه په نامه سره الله دې الله، خاص توری دل ترجمه، خاص بسم په نامه سره الله دې الله. الرحمن چې دی مهربان په دې دنیا کې پر مسلمان او پر کافر پر دواړو دی. الرحیم چې دی مهربان په هغه دنیا کې پر مسلمان دی، پر کافر نه دی. شروع کوم وسوای. دا بیا ولي هغه د دې د پر کدل ته اشرعو دې چې فعل دی، جمله فعلیه جوړه، یا شروعی، یا ابتدائی دې چې هغه مبتدا سي د بسم الله الرحمن الرحیم ګرد خبر سي که هغه جوړه. به هر حال کدل ته فعلیه جوړه، کته اسمیه جوړه، خو چې بسم الله تعلق دی ابتدائی سره ورکه، یا د مثال په تور د بسم الله تعلق تر ثابتون ورکه کې ابتدائی کشر دی، یا تر د اشرعو د ابتدائی سره ورکه کې دا فعل کشر دی. چې هر شی د مخې شول کېږي حق تقدیمی د معانی او د قانون دی باره ته واړې مؤخره کې دا حصر پیدا کې مفید حصر دا نقطه دا خاص ترجمه د هغه ځای راپورته کیږي. یعنی اوس بیرته دا خبره زرا ګرځو، ته به دیس ترجمه وکې. خاص دا خاص به ګوره وای، خاص بسمه په نامه الله دې الله، الرحمن چې دې رحمت کوونکی دی په دې دنیا کې پر مسلمان او پر کافر، الرحیم چې دې رحمت کوونکی دی په هغه دنیا کې پر مسلمان نه پر کافر. زه شروع کوم. نو یو طالب یا یو عالم پر تاسو سوال کوي، دا خو علمي سوالونه دي، بیا برای دا خاص دی، بیا د کوم ځای راوښي. دا شروع کوم خو دې د اشرعو ترجمه سو، دا خو سیدی اشرعو ترجمه دا خاص بیا د کوم ځای دی ورته هغه دا بیا علمي شیان دي د عربي د علم قوانین دي چې د یو شي حق تقدیمي نو خو د بسم الله متعلق باید مخکې کښېښول شي او کې واړی شاته کې وروسته کې دا بره حصر پیدا کوي حصر دا معنی چې دا خبره داسې ده بل رقم نه ده نو څه ضرورت دی چې خاص ورسره خاص په نامه د الله وایي په دې کې رد راځي پر هغه چا چې هغه مشرکان هغه چې یو کار کوي وایي بسم الله د لات بت په نامه سره د یو کار شروع کوي باسم العزاء عزاء د یو بت په هغه نامه سره مؤمن چې خپل توحید ښکاره کوي د الله عز وجل سره خپل اړیکه ټینګوي براوی خاص د الله سره زه د بل چا سره اړیکه سره ولا کړم نو وس ترجمه ته تشراله سپوس بس نو شروع کوم د بسم الله ترجمه خو بیا نه کوي یا نو شروع کوم بد ورسته وای جلا هغه جلا دغه مقدر چې دلته شو کیږي دغه ترجمه ده د بسم الله ترجمه بسم معنی په نامه سره الله د الله د الله تور ترازوس چې دغه الله څه شي دی په الله کې چې دی بیا به تاسو تفسیر بي زاوی ته کاله پاکوار وستاس او کتیم و موای خور ډیر خبرې دي چې دا اگر سره مشتق دی کنه دی بیا نو چې مشتق څه دا سره کم د چا سره مشتق دی اشتقاق سره کم دی د دغه کسی ورګی دی اسلام مذهب د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک داری باروی لکد الله عز وجل ذات چې منزه دی د تغیر او د تبدیل او د عیوب څخه پدې کې تغیر ناراضي پر یو رقم دی تل ترتله برقرار دی رب زما رحمان بابا دغه شانی وای وای دغه د الله نوم دا دغه اسم ذات دی پدې کې اشتقاق مشتقاق یا لالونه نه چلی رښتور ته جوړېدل ذات پلان څه جوړ سوی دی اصل یې پلان یو بیا داس تغیر پکې شکراري بس د الله نوم دا رقم دی لکه د مثال په تور موږ وای میز بس دا میز دا چبل چورته وای چې شی پروژه دا د چا څه جوړ سوی دی تا جوړ نه غواړي دغه د پاره نوم مثلا یو سړی دی نوم دی نوم عمر دی نو عمر د چاس دا اشتقاق نه غواړي دغه سړی د پاره عالم دی د جزات لپاره شول سوی زید د یو سړی نوم دی دی الک نوم دی زید ورخره وای زید د چاس بابا دا اسم ذاتی دی دغه شی د پاره هیڅ صفت نه دی پکې کی مراعت کله دا خبره ته متوجه سی است نو د الله توري دا د الله پاک د ذات لپاره اسم عالم دی هیڅ صفت پکې کی اشاره نه ده په خپل پد کې بلکې هغه ذات چې جامع د ټول صفاتو د کمال او منزه د طول صفاتو ته د نقصان او اغه ذات د الله توري وزع سوي دي په دغه تعبیر چې مرزنی کو چې اغه ذات جامع د طول صفاتو د کمال منزه د طول صفاتو د نقصان خدا خپل یو صفتي ترجمه ده مژو یا دغه مفهوم ته دی نه دی وزع دی او ذات ته وزع دی کدغه سوای لکه د مثال په تور سړی چې دغه سړینو معبود الله دی یا دغه سړینو معبود الرحمن دی ک الله دغه سوای مش به دغه سړي چې دغه د پار الله आवाज هدي خو الله نه لیدل کیږي او رقم نه کیږي بار څنګه تعبیر در وکم څنګه در وشم بار د سې تعبیر جوړ کوم اغه ذات چې اغه جامع د ټول صفات د کمال او منزه د ټول صفات د نقصان اغه ته الله आवाज هدي ستا فکر دی چې الله لکه دا مفهوم ته وځه سم مفهوم ته نه دی اغه د الله ذات خو د الله ذات په یو رقم اته تنسل شو لري چې لاس وروړي کده لاس وروړي چې دا که په سترګو لیدل کده او یم چې دا چې په یو رقم د په یو حاسد حاسودر کېدل یې جبر ورکه دای خوان چې څکل کېدل ویل میچ دا خو هغه سم نه دی نو په دا مفهم ما ځ تعبیر کوم کنه موضوع له هی هغه د الله ذات نو خلاص ته خبرې اته د الله توري کې اشتقاق نست خاص د ذات نوم دی اسم ذات د مخ کې په سیس په کې نومان الرحمن الرحیم دا دواړه به سیس په کې نومان دي عوام چې په اسم ذات په اسم صفتی په وسی زبی مثال ورته وایم اسم صفتی دا دی چې د یو چا صفت ځنی معلومیږي لکه په کلی کې یو سړی لرو نوم یې د مثال په تور زید دی خو د ده کار چې دی خیاطي ده نو خیاطي چې ده چې څوک وایي خیاطه کارالی ګوره د خیاطه کار څه ذات سره د صفته خیاطي د څه ځینې معلومه چې درزیتوب درزي اکارالی یا ډریور اکارالی ا ډریوري صفتي نوم دی د هغه وظیفه هم ځینې معلومه چې هغه کار کوي هغه ذات یې معلوم سو او چې زه هم زید رالی د یو سړی نوم زید هیڅ صفته پکې سړی رالی خلاص صفت یې نه ځینې معلومیږي او کدا هغه زید خیاطی زم خیاطا کار علی هغه صفت یې ځنی معلوم شغه کار چې په دکستا هغه ځنی معلوم شون یا یو څوک وای د مثال تر ډیر بد سړی چې ما الکی وینه برابر شریر بیا رالی اوس دا شریر چې دی شرناک خدا د هغه صفت معلوم کی هغه ذات صفت وار سره جوړه سي نو د الله نوم نم دا غره کم د الله یو نوم اسم ذات چې هغه دغه د الله توري دي دا نور اتنی وینم چې د الله دی ګرد صفت نو ماجی په ټول کې صفته د الله اشاره ده لکه په رحمان رحیم کې رحمت اشاره ده په قهار کې قهاریت اشاره ده دا غره کمه دي مثال په تور په ستیر کې چې د الله تعالی نوم دی یا ستار یا ستیر په حدیث کې ستیر تورې راغلي دي دا چې بیا دي د الله وا پر د بوشیت اشاره ده چې پر ډیرو خلکو باندې په دې شایبو کې کړن جل کزه الله دې پر د پر غړول انسان لا دی په خبر نو ګوري دا اسماء صفاتیه دي نو دا خو بیا تاسو د نحوي قاعده زده کړې ده چې اول اسم ذات ذکر کیږي چې ذات نسبت په چا پس قیمه یې لکه اوس چې دیوال نه د زرغونوالي و چاته ورولې چې اوبه نه خو یا به اوبه زرغونې یا به مځکه زرغونه یا به واښه زرغون یو شی به یې خو زرغونوالي هلته یو شی غواړي چې د زرغونوالي پسې ودرېږي لکه تودوالي او سوړوالي چې هلته یو وسپنه یا اوبه یا یو بل شی نه یې چې توده یې نو خو تود به هغه شی یا به وسپنه تودسي یا به اور تود هغه ذات هلته غواړي بیا به هغه صفت کېږي تریخوالی یو صفت دی چې ذات نه تریخوالی په چا پسې قیمه یې نو مخکې د ذات ذکر غواړي الله اسم ذات یې مخکې ذکر کوي الرحمن اسم صفتي دی الرحیم اسم صفتي دی دواړه د رحمت څخه جوړ دي یوه خبره بس تاسې دلته داس داسي چې رحمن او رحیم د رحمته جوړ دي رحمت چې دی چې دا موږ د زړه نرمي ورته وایي رقة القلب د زړه نرمي نو الله پاک زړه لري زړه یې نرم دي چې رحمن او رحیم صفتونه لري کیدای شي په دې سوال تاسې پوهیږي نو ځینې علما خو دا جواب ورکوي چې دلته د زړه نرمي نه ده مراد هغه د زړه پر نرمي چې کوم آثار را مرتبیږي هغه یې مراد دی د تاسو تاسو پرې چې زړه نرم شي زړه پر وس وزل شي نو خو بره احسان ورسره کوي بره باغ دي چا شي د نه درلودي ورلاره وایي چې واژه مي پر وس وزل شي نو د زړه پر سوځېدو هغه احسان را بنا کیږي دلته هم د رحمان څخه مراد هغه د زړه سوځېدل نه دی مراد الرحمن چې دی مهرباني کوونکی دی بخي ډیر الرحیم هم چې دی بخي نهایي رحمت کوونکی مهرباني کوونکی دی دا ترجمه کوي مګر هغه سی نه سی لاره ده په قران کریم کې د الله خپل ځان فبارك دي شوي وي ليس كمثله شيء ليس نست كمثله فمثل ده على شيء هي شيء نست ده على فرقم فمثال اي شيء نست كده ده على سما سوا كملائكة دي كأنبياء دي كأولياء دي كعلماء دي كده ده اوس وقت سينس دانان دي ده على فرقم شيء ولا كاوليس سينس دان چه ارسو نسي وي زم ريخت وختم مگر بيابن پا يوزاي كي عاجز سي زكندن بي ورتوائي چه وصف زان خلاص زان نسي خلاص سوالي ده على قريب تبع داركم بيشرا تنكي نو د الله صفات چې دی هغه د ټولو مخلوقه ما سیواجه په انسانانو کې چې د رحمت صفات کوي برای معنا دغه د شریقه القلب د زړه نرمي مګر د الله تعالی په صفات کې دا ترجمه نه کیږي والسمیع معنا اوریدونکی نو برای الله دغه سی اوریدونکی دی لکه موږ موږ خو دغه غوښ د لاري او دلته شپې لی د پداز کې بیا پرده د هغه داسې اواره د شي اواز کړو مشکل دماغ در کې اجازه د پلانې اواز نو علم دار کوم غوړ د شپې لی خو سمع دي پر ایمان مو دی لیکن څنګه کما یې نی قبی شان دی رحمان و رحیم هم دغه صفاتونه چې الله رحمان و رحیم دی څنګه رحمان و رحیم دی زړه نرمي یا چې د الله د شان سره مناسب هغه کوم رحمان و رحیم دی په دا خبره هم پوس واس وس پر رحمان و پر رحیم کی خبره چې دوی دواړه صفات اسماء صفات یاد کې بیا د مبالغه صیغه مبالغه چې بیا په شي کې ډیرښت ملګری نو د الرحمن مبالغه بیا د رحیم تر مبالغه ډیر ده ول خشتمال چې خشتې موږ ته سپې لیدلې گایګه خشتې موږ کله د غالب دوی خاني وو دوی خشتې اچي په یو پلا کله د غالب څلور خاني وو څلور خاني څلور خشتې په یو پلا اچي نو د الفاظ او قوالب د معانی او جذاب موم ذکرې ار لفظ د خپل معنا لپاره غالب دی هغه پټ پک شپرته ده چې هغه پس ته ذکر کې د غسړي زیات معنا راځي نو اوس د رحمان غالب ډیر دی ری یو تورې دی یو خانه سوحي بل تورې دی میم بل تورې دی پر دامین ولاړ خنجرې زور دای بل تورې دی نونې بل تور دا پنځه تورې سو پنځه خانې سو الرحیم چې بیا دی هغه بیا څلور تورې دی ری یو حی بل او میم دغه یی بل او میم بل د سلور توریس نو دغه خانی لږ شوی دغه خانه ډیر سو معنا خوم چې په قالب کې ولیر دغه معنا نو کې ډیر سو نو چې ډیر یی سره کوم ترجمه کې الرحمن چې دی خورا لوی مهربان دی خورا لوی ګوره موږ په خپل پښتو ژبه کې څنګه دا لوی دی دا خورا لوی دی دا به ډیر لوی دی په خپل پښتو خو به پوهیږي چې با لوی نږدې کولی چوته خورا لوی دی نو کې درغه لا دی بیخ ډیر لوی دی بیخ مر سر مرګری کې ډیر موار په واپس ډیر په رحمان کې به ته دغه سی وای چې دای بیخ لوی مهربان نو دا لوی مهرباني په چی شي کده هغه د دې دنیا غید په دې دنیا کې مسلمان او کافر دواړه د الله پر سرخان باندې مریږي مسلمان او کافر ته الله صحت ورکړي دی وجود یې ورکړي دی چې د کم نعمتونو دی پر دغه سرخان یو رقم خوري پر دغه سرخان یو رقم خوري ترجی پر بزت است یو لکه په وای میو زای ډوډۍ و ختم ان ډوډۍ چې خلاص اسول سره وس په پرمړ باندې ځاغ وکي چې برابونه یو ملاته چې موري صاحب ته دعا وک اغه ته ملنګ ناسي ګوجانې په غاړه دي د کمر کمر شکی په ځړي سری او زرغونی خو شکوله هم د کراس جوړه کړې ده ناسي ا سره چې د ملنګانو شاکر برال بچا د وخت ته دا لی زای رخ پر وک ا بچا سره بچا بوستو بچا چې لاس پورته کی مړای ول چې سترخان د لنګر هر نعمت سر پر سر دشمن پر مامور بلا یا دور برحمت کلو نرا برا وکړه در وز ګوره د دل سیم خوښ اسوله سترخان د لنګر برل د لنګر دی اوار دی هر نعمت سر پر سر خو نعمتون ام بخی جهر و رکم رکم نعمتون راغلی و او دشمن پر مامور دوست خو پریر ده دشمن دل تراسی مامور دی پر دارن پر ماره نسی او خوڑا و لار سنو هبار البلای ام درن والخدای جی بلا در سلیری که در خدا لیری توای بلای در برحمتی که او خلاص دعای وکر دا رکم دا اله عز و جل سرخان دا رکم چه دشمن پر مامور هیچ کافر شدی اغه دغه علامه جور سر کړی چې تنو کافر درس کڅه کوله کوي یا شپرا خرس کور رسی نو در رحمان ترجمه څنګه سو چې دای لوی مهربان دی په دې دنیا کې پر مسلمان او پر کافر نو مسلمانانو کافران چې پر لجام کې سونه ډیر چې واز مسلمانان زنجلا کې لږ نو د دې مبالغه ډیر سول به خلو مهربان دی په دې دنیا کې پر مسلمان او پر کافر رحیم ته چوارې تورې لښ و څلور سه معنی ام لښ و کفارګر د ځنی وته باره او رحیم چې اواز مهربان دی په هغه دنیا کې پر مسلمان نه پر کافر دا هغه دنیا ولې ورسره و نو خو الته رحمت واجب پر مؤمن دی نه الته د کافر سره رحمت کول کیږي هیڅ نه کول کیږي ګر سره نو خلاص ترجمه ته سو څنګه زده کړ چې بیا کوي خاص بسم په نامه الله دې الله دا خاص توري خو متر پیاټ کې خاص په نامه د الله په الله کې کوم صفت اشاره دې ات ذات الله مراد الرحمن چې دی لوی مهربان دی په دې دنیا کې پر مسلمان او پر کافر الرحیم چې دی بیخی مهربان دی ډیر ری نوای چې دی نهایی مهربان دی بیخی هغه پای درجه مهربان دی خو پر چا پر مسلمان نه پر کافر ګور هغه مرحوم علیهم چې الله رحمت فقیه غره نفس نو دی خو غټ مهربان خو دی مګر دام کمشت پکښې کې دی ول کافر ځنی وتلې دی نو د لویو مهرباني سره نو په دواړو کې مبالغه مادرال اشه به رحمان ته رحیم د مخه ودی کی خلک وايي ترقید ادنا سو اعلی ته کې نو خو د رحیم توري لږ د رحمان دا ډیر بعد هغه ورسره اداره د مخه وای وای دا هغه جواب داد چې الرحمن د رحیم په باره کې چې دی په دې کې داسې استلاد دا رحمان و رحیم خو صفتی اسما دی صفتی اسما خو ارچوک چی رحمت پکشی که باید ورته وویل سی مگر پا چی چی کائنات و که وگوری دا رحمان صفت بنده دا پارن دی مستعمل سو دا خپل ذات پا اعتبار چورت وگوری رحمان تا چی صفتی خو باید انسان تو ورسی دا سرای رحمان ورته وویل سی مگر پا استعمال که دا عربی جی بیس ندی اغلی چی پریو چاجی دا رحمان نم چی شو ورسی او دا رحیم نم چی دی اغی شوال کیش الله عز و جل دا پیغمبر علیه السلام پا باریک وی بالمؤمنین رؤوف و رحیم نبی علیه السلام پر مؤمنانو باندې اوف رحیم دی ډیر پر نرمی کوونکی دی ډیر رحمت کوونکی دی هغه دی د پیغمبر لپاره د رحیم توري کارول سوی دی د رحیم نوم یې پر پیغمبر علیه السلام یې شیدی نو د رحیم صیغه دا توري لکه پر الله چې اطلاق کیږي پر بندای ام کول کیږي او د رحمان توري که څه صفته دی باید دغه رقم وي لکه رحیم لیکن خو د استعمال د وجه د اداره کم څه مختص په الله چې سو پر بل چا باندې اطلاق نه کول کیږي وسنو رحمان خو خپل ځان کې په خپل تخم ور شکی چې دی صفته اسم دی په استعمال د رقم سره کې اسم ذات وس لکه الله چې پر بل چا نه وي کیږي دی نو دیم لکه ذات د رقم سره رحیم لکه صفات بارن رحمان هم تر رحیم را ده مخص کړي قانون خدا بل رقم چې بعد رحمان اخوا ته رحیم او دی اخوا ته ولي خو هغه لږ دی هغه ډیر دی خلک د کښنی ځنی سره لوري ته خيږي پر دا رقم باید شول سی لیکن خدای چې اسم صفته نه دی اسم په استعمال کې یادو اسم ذات رقم سو نو خود لکه الله چې دوار د مخ دی به تر رحیم د مخ سو نو خلاص دا خبره پر رحمان و رحیم په بسم الله کې دغه بس یو څو خبري وي چې زده کی د خاص توري مراعت سو دغه ځای چې مرش دی هغه د چې څه او فهمه ورسو د دې څه چې د متعلق ورسته مرور سره وای چې رات پر مشرکان وس او بل د شروع کوم معنا چې د هغه به د بسمې په ترجمه کې نه راړي د بسمې معنا نوم دی پنامه ده الله ولی هغه د ترجمه نه هغه د اغه اشرعو ترجمه ده یا د افتجه او ترجمه ده نو هغه د سره څه اړه لري نو هغه به د ځان ور سره و اوس چې بسم الله ترجمه هم تاسو زده کړ د اعوذ بالله د مهم زده کړ نو کم یو به د مخ وای اول به اعوذ بالله ویل کیږي پسې به چې ویل کیږي بسم الله ولی وای د دې د پر د کار داس په کار دي چې د تصوف چې ورته وای تاسو په ګرخت کې ورته وای چې سړی دی شیخ مرید شي زنه هغه شیخ یادوم د اکثره دغه نه یادوم چې هیڅ شک نه دی دی بر مرید ته نو هغه مشایخ چې و چا علما بوه دغه قانون د دی وای تخلی تر تحلی د مخه ده تخلی معنا ځان خلی کول دی شي تر تحلی ته حاجه ځان ګڼه دار کول په ځام سیم سنگار مشلول اول تخلی کیږي بیا تحلی کیږي کپه نور څنګه پېږي په دغه خپل کڅه په اصطلاحو پېږي ناوی اول د واره خلک لمبې د خوري څخه پاکي بیا سنگاري کاول سنگارو کې بیا لمبې اول پاک یه نخو اول باید امامو کی باید زن پاک و صفا کی ورست ترغه بونه بیا د زیوار نور شام په زم سی مشلی په چټلو کالو په دغه پس سړی خلک زیوارات نه مشلی نو هغه چوار دواره لمبیج خیره استکی هغه تخلیص ولا دا چې بیا غوژوالی او عملونه و نور زی ب زیوار کی دا تحلیص ولا عربی توری تخلی نو د مخده تر تحلی تحلی ورست راځي دا غرک په دغه قرآن کریم کې چې تلاوت کيه یا المنس کيه یا بل کيه یا بل کيه اول باید ته ځان خالی کې د اوغ وسوسو د شیطان هغه وکستا د پاره عیبونه دي ورسته بیا ځان د الله پر رحمت باندې منور کې نو په بسم الله کې قوت رحمت ته ځان جوړه په بسم الله کې قوت د الله رحمت ته ځان جوړه چې خاص په نامه د هغه الله چې رحمان و رحیم دي دغه ټول چې ذکر کيه د خپل ځان الله ته دی دی کې منه رحمت کرا باندې وکړه الان نور نو مان لروچ تا ذکر کړی وای خدای سی بده بسم الله القهار هغه به ذکر کړی وای هغه نه ذکر کړي ونی خو هغه څه پنا وړه هغه جن دی خوښ ده الله صفاتونه در خپل څه کړچا ستا ډیر احتیاج دی ورته چې پر رحمان و رحیم ذات باندې نو دلته ځان چې پر رحمت متصف کړي اول باید تا ځان د شیطان د وسوسو څخه پاک کړی نو ته دغه تقاضا هم دا چې اول اعوذ بالله ویل کیږي پسې بسم الله ویل کیږي کله دا اسمه مضمون واستې سپې دې لاس په خبره باندې ش فدغه بسم الله کې دا درې نومه چې الله الرحمن الرحیم بوجه دغه خاص کړی لکه دا ما چې د ټول چې د قهر تور نه کې ذکر دغه راوړ دغه وجه ده انسان نه یوازې بلکې ملک پیری انسان غرم زکه ټول په خپل وجود کې اول و الله ته محتاج دی وجود نه لري چې الله نه نو د شیانو وجود د الله د ذات را مستفاد دی چې الله ذات نه وي د دنیا به نه وي موجود وجود د ذات اخصاص سیدون اول دی الله ذکر کی چې بسم الله اول دی خپل وجود الله تر پیش کی چې الله کتن وای ذکر موجود زه چا پیدا کول ورسته د دنیا زندگی چې ده په دنیا زندگی کې خو بچ د الله رحمت نه خو نه کافر ژوند کولای شي نو مسلمان ژوند کولای شي ستاسو ژوند شیان چې تاسو ضرورت لکه او بو هوا څنګه وړیا در کړی څنګه مفتی در کړی اوس کدا هوا په بای وای په بوتل کې خرڅېدل چې موت دی نیولای خزم ولکه لکه د مټر تیل مخبره به هواز انت د غر کمرانی ولې په وتلانه کې لږ نو کې بس موت ور لاوي د اکسیجن به کرا کرا وای مګر مفت اکسیجن دی استعمال یې چې الته دغه نه لري پمپ نه لري چې واسي چې اکسیجن راک وسې مش پر نعمت بولو لا ولا او به چې خو دغه سده او بو اکسیجن تم انسان ضرورت لري وس ما هي واجد او بو د اکسیجن کار اخلي نو مرغه بیا د مثال په تور د هوا او د اوبو سلج انسان دواره ته دغه سي محتاج دي چې اوبه غړي په غړي غواړي او هوا غړي په غړي غواړي نو دا بیا د رحمان سره اړل دي چې الرحمن چې الله رحمت کوون کې د خزما د ژوند به دغه نکیر بیا چې مرسي خو الته بیا ته محتاج نو رحیم خو بیا غدي غي دنیا رحمت هغه دي بیا راوړي دا درې سر اسمه فدغه فدغورد اسماء کې د الله چې دا نه وینو مانو په دغه کې دا درې ولې را خاص کړ په دغه کې چې اتل بسم الله خپل د وجود احتیاجات او پرتې چې وجود مې پتا ده الرحمن چې دی دلته به د خپل ژوندۍ او پیش کچ ته خپل دنیا کې پر کاپره پر مسلمان مهربانه مهربانی را باندې وکړي چې ژوند په شته توګه دوام وکړي الرحیم الله پاک خو هغه دنیا کې خو بعضه خالي لاس لري رحمت کې غواړم الله ته بمز ما سره زما د عمل حساب نه کوي رحمت بر باندې کې دا درې نو مې په دغه باندې را خاص کړ دا مسله چې موږ داس و پسې دا خبره ده چې بسم الله څنګه ده خپل آیات دی کنه دی اعوذ بالله په خپل ځان کې آیات نه ده اغه فقط امر چې فاستعذ بالله پنا وغواړه انو اغه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم د جمع مضمون وکړه او تخفل دا په دغه لپس په قران کریم کې نه او پرته اعوذ بالله بسم الله څنګه ده بسم الله ته ګوري دوا رکامه بسم الله ده یو بسم الله اغه د چ په سورته نمل کې ذکر شوی ده چې انه هو من سليمان او انه بسم الله الرحمن الرحیم اغه بسم الله د شک او تلې د قران کریم جز ده د سورته نمل کې اغه دی آیات دی پروت کدا اسم مسمون وپیاس په هغه بسم الله کې د اچا اختلاف نشته ټول علما ټول امت مسلمه پر دې متفق دي قرآن آیات دي نو دیغه بسم الله چې را استس ولې بیان دا بل بسم الله چې د سورته په سر کې لیکل کیږي دا چې مال دوه قسم دی هغه د چې په سورته داخل لیکل شوی دی په هغه کې خو انکار څوک نس کولای چې د قرآن څخه نه ده دا بل چې د سورته سمخ کې لیکل کیږي دا بسم الله څنګه ده په دې کې د امام شافعي رحمت الله علیه مسلک دا دی هغه د ار سورته جز ده دا بسم الله دی الحمد لله جزء ولي الحمد لله او آیات ده شپږ آیات الحمد لله دا یې بسم الله ده کدا اس په خبره تسکوې ده لست امام ابو حنیفه رحمۃ الله علیه وای برای بسم الله دا الحمد لله جزء نه ده نه ده بل سورته جزء نه ده بل نه ده بل اوغه بسم الله نه یادونه غل سورته نه ولي غیر سما شو دا د سورته په سر کې دا د سورته جزء نه دي ها دا قران آیات دی څنګه

یا چې هغه ضرورت نه وي دغسې به خبرې کې تکرار خو برخه روږي دا په ژبه کې مجیر څه بلا دي ارګړې وایه به خبره کوي. نو خو دا سوال بیا ورجدي امام ابو حنیفه وایي چې دغه خبرې ته وګورې هم هر انسان عقل په دې قناعت کوي چې بسم الله د الحمدلله جز نه ده که سي د الرحمن الرحیم توري مقرر شو که نوس په بسم الله کې ما دي رالی په جبل آیات کې ما دي رالی نو مار دا هغه جلا شی ده الحمدلله جلا شی ده. خو په آیات والي کې په تعداد کې اختلاف امام صاحب څوک نه لري اغیم او بولی اغیم او بولی مگر شافعی صاحب دا او مایات په بسم الله الرحمن الرحیم ور پرکی امام صاحب په صراط فلذین انعمت علیهم غیر المغضوب دا غورت دوکی دا غد آیات کی بار بدا او وسم پاتو سبیانو دا الحمدلله نو مان اغه بل درس ته وساتو ترجمه و نو مان چې جاغه به ان شاء الله که زندگی او بیا بیا دی وای.